Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W przyszłym tygodniu Neil Young, kanadyjski kompozytor, gitarzysta, autor tekstów, wokalista, producent, działacz także społeczny, częściowo polityczny, ekologiczny, ale przede wszystkim artysta muzyczny. Neil Young w przyszłym tygodniu obchodzi 80. urodziny. Poświęcę mu bardzo dużo czasu, więcej niż większości artystów w przeszłości, no ale mamy do czynienia z jednym z największych żyjących artystów sceny muzycznej. 50 studyjnych albumów, kilkanaście albumów z muzyką nagraną na żywo, kilkanaście albumów z archiwaliami, kilka bardzo bogatych pudeł z archiwaliami, kilka płyt z muzyką filmową i oczywiście współpraca z wieloma artystami i też występowanie w wielu różnych składach. To tytułem wstępu. Przechodzimy do muzyki od razu, bo czasu nie tak dużo. Pierwszy fragment twórczości Neila Younga już za nami. Mr. Soul, grupa The Buffalo Springfield z roku 1967 i z drugiej płyty zatytułowanej The Buffalo Springfield Again. Stephen Stills, Richie Furay i Neil Young jako kompozytorzy i wokaliści, także gitarzyści w tym zespole. Za chwilę jeszcze dwa utwory w wykonaniu The Buffalo Springfield, Expecting to Fly i Broken Arrow. If I ever lived without you, now you know. lights turned on and the curtain fell down. And when it was over, it felt like a dream. They stood at the stage door and begged for a scream. The agents had paid for the black limousine that waited outside in the rain. Did you see them? Did you see them? Did you see them in Long River? They were there to wave to you. Could you tell that the empty quiver, brown skin, Indian on the banks that were crowded and narrow, held a broken arrow? If there ain't no war, you got to move. There's no time left to stop. They say the old life and lady drop by. When she leaves nothing at all. See the drunkard of the village falling on the street. Tell his ankle from the rest of his feet. He loves his old laughing lady, 'cause her taste is so sweet. His laughing lady's loving ain't the kind he can't. blacks out the night. Here's a slipping on the stairway, just don't feel right. And there's a rumbling in the bedroom and a flashing of light. Here's the old laughing lady, everything is all right. I've Been Waiting For You i The Old Laughing Lady. Dwie piosenki z debiutanckiego albumu solowego Neila Younga, wydanego w roku 1968. Ta pierwsza piosenka, I've Been Waiting For You, może być Państwu znana również z interpretacji Davida Bowiego. Pojawiła się na jego płycie wydanej w roku 2002 Heaven, a wcześniej, przed piosenkami z albumu Neil Young, dwa utwory w wykonaniu zespołu The Buffalo Springfield, Expecting to Fly i Broken Arrow. Dwie kompozycje Younga, z tym, że w utworze drugim zaśpiewał w duecie z Richie Furayem. Przechodzimy do kolejnej porcji muzyki. To będą już nagrania z roku 1969. Neil Young wtedy nagrał album wspólnie z zespołem Crazy Horse. Jak się miało później okazać, to zespół, który towarzyszył w nagraniach Youngowi bardzo często i w wielu różnych sytuacjach. Rok 1969, płyta Everybody Knows This Is Nowhere. zjadam. has your band begun to rust? After all the sin we've done, I was hoping that we'd turn back. Only enough now to change your makes you wanna play this comfort, memory, despair. In my mind, I still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the right. Big birds flying across the sky. Throwing shadows on our eyes. Leave us. Helpless, jedna z najsłynniejszych kompozycji Neila Younga, pojawiła się na płycie Deja Vu zespołu Crosby, Stills, Nash & Young. Grupa właściwie na poły legendarna. W roku 1970 ukazał się właśnie album Deja Vu w wykonaniu tego zespołu. Pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych na liście bestsellerów albumowych, piąte w Wielkiej Brytanii. Czterech wielkich muzyków: David Crosby z grupy The Byrds, Stephen Stills, kolega Younga z The Buffalo Springfield, Graham Nash z kolei z zespołu The Hollies, też bardzo popularny zespół w latach 60., jeśli chodzi o Wielką Brytanię. No i do tego Neil Young. Neil właściwie nie uczestniczył w większości nagrań na płytę Deja Vu, no ale za to skomponował nieśmiertelny utwór Helpless. Wcześniej słuchaliśmy nagrań z płyty Everybody Knows This Is Nowhere, płyta z grupą Crazy Horse, w której wyróżniał się gitarzysta i wokalista Danny Whitten, który tu śpiewał w kilku utworach, właściwie dwugłosem śpiewali Neil Young i Danny Whitten. Tytuły Cinnamon Girl, też kompozycja Neila Younga, jedna z bardziej popularnych w całym jego dorobku, mnóstwo coverów w późniejszych latach, grupa Hole, Radiohead, Smashing Pumpkins, te zespoły nagrywały albo grały ten utwór w trakcie koncertów. Później Down by the River i wreszcie Cowgirl in the Sand. Taka informacja troszkę na marginesie jest następująca. Otóż wszystkie trzy z wymienionych piosenek Neil Young skomponował i napisał do nich teksty w trakcie choroby. Był chory na grypę, ponad 39 stopni gorączki, no i takie dzieła. Wracamy do muzyki, rok 1970, płyta After the Gold Rush. dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head, and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Thinking about what a friend had said, I was hoping it was a lie. Silver seed to a new home in the sun.